حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں رونق افروز تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی آوازیں سماعت فرمائی کہ لوگ ہنس رہے تھے اور ان کی ہنسی میں کھلکھلاہٹ تھی, یعنی وہ کھلکھلا کے ہنس رہے تھے. تو جس وقت حضور نے یہ آوازیں سماعت فرمائی تو حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تھے اور باہر تشریف لائے. ملاحظہ فرمایا کہ لوگ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان غلاموں سے ارشاد فرمایا, یاد رکھیے یہاں پر کہ بظاہر مخاطب تو وہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں. میں بھی ان میں شامل ہوں اور آپ تمام حضرات بھی ان میں شامل ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, اگر تم لذتوں کو توڑنے والی شے کو یاد کرتے یا یاد رکھتے تو تم اس طرح سے کھلکھلا کے نہ ہنستے. یاد رکھو کہ لذتوں کو توڑنے والی موت ہے. میں نے اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو کی تھی لیکن تسلسل قائم نہیں ہو سکا تھا, تو دوبارہ سے میں اس گفتگو کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ تسلسل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے. کیونکہ آج جس شہر میں ہم رہتے ہیں ہر قدم پہ موت ہے. صبح گھر سے نکلتے ہیں تو مجھ سمیت کسی کو نہیں پتا کہ وہ واپس رات کو گھر پہنچے گا یا نہیں. تو اس لیے تسلسل کے ساتھ جب اس پر گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب فراہم کر دے گا کہ ہم اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں گے اور ہمارے سخت دل اس گفتگو سے نرم ہو سکیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ گفتگو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. ایسے ہوتے بھی ہیں لوگ, لیکن مجھے اپنے حال کی اصلاح کرنی ہے اور آپ کو اپنے حال کی اصلاح کرنی ہے. مجھے قبر میں جا کے جو کچھ میں نے کیا ہے ان کے جوابات دینے ہیں, اور جو کچھ آپ نے کیے ہیں اعمال افعال ان سب کے جوابات آپ کو دینے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر تم لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرتے تو یوں نہ ہنستے. یاد رکھو کہ لذتوں کو توڑنے والی موت ہے. برادران ملت, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم انسانوں کی, میری اور آپ کی بات کر رہا ہوں کہ شاید یہ فطرت ہے کہ ہمیں جس چیز سے لذت حاصل ہو جاتی ہے ہم کبھی بھی اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے, خواہ کچھ بھی ہو جائے. جس چیز میں ہمیں لذت مل رہی ہو ہم اس کو ترک کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن یاد رکھو کہ دنیاوی لذتیں تھوڑے عرصے کے لیے ہیں اور ایک دن یہ لذتیں سب کی سب ختم ہونے والی ہیں. اور میں سچ بتاؤں کہ جو لذت دیدار مصطفیٰ میں ہے, جو لذت دیدار خدا میں ہوگی, یاد رکھو کہ وہ لذت دنیا کی کسی بھی شے میں نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کو یاد کرتے تو اس طرح نہ ہنستے، موت کو زیادہ یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ اور پھر مختلف احادیث کا مفہوم میں پیش کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر ہر روز بندے کو یاد کرتی ہے، گویا کہ ہم قبر کو یاد کریں یا نہ کریں لیکن قبر ہر روز بندے کو یاد کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، مجھ میں کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو ہیں۔ اور پھر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن مرتا ہے، جب کوئی مسلمان مرتا ہے اور جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اب قبر اس مسلمان سے خطاب کرتی ہے اور قبر اسے مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور قبر اس سے کہتی ہے کہ اے مومن، گویا میں مفہوم پیش کروں کہ تو جب مجھ پہ چلتا تھا بہت پیارا لگتا تھا، تو جب مجھ پہ عبادتیں کرتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، آج جب تو مجھ میں آ گیا، میرے سپرد کر دیا گیا، میرے اندر پہنچ گیا، تو اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ قبر بندے مومن سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتی ہے۔ اور پھر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر اس بندے مومن کے ساتھ گویا یوں سلوک کرتی ہے کہ جہاں تک بندے مومن کی نگاہ جاتی ہے قبر وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر قبر اس مومن بندے کو دباتی ہے، مومن کے ساتھ یہ آفال قبر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمیں دکھایا اور فرمایا کہ جب گناہگار، فاجر، بدکار اور کافر کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا نہیں کہتی، قبر اس کا استقبال نہیں کرتی، بلکہ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا بہت برا لگتا تھا، جب تو مجھ پہ گناہ کیا کرتا تھا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اب تو میرے اندر پہنچ گیا تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر گناہگار، بدکار، کافر، فاسق و فاجر کو دبانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور پھر حضور نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، اپنے غلاموں کو سمجھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ حضور نے بلند کیے اور اپنی مبارک انگلیوں کو کشادہ کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی۔ اس طرح سے حضور نے فرمایا کہ جب کافر، بدکار، فاسق و فاجر کو دباتی ہے تو اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں، بائیں کی پسلیاں بائیں طرف کی دائیں طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس فاجر و کافر کے لیے ایک حدیث کے الفاظ کے 70 سانپ اور ایک روایت کے الفاظ کے 99 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اسے قیامت تک ڈرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے۔ یہیں پر میں بتاؤں کہ علماء نے اس کے تحت لکھا کہ قبر مومن کے لیے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کافر کے لیے دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر بندہ مومن کو دباتی ہے، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قبر کافر اور فاسق اور فاجر کو بھی دباتی ہے. تو سوچنے والا یہ ذہن سوچے گا ضرور کہ مومن کو قبر کیوں دباتی ہے. جب قبر نے اس کا استقبال کر لیا, مرحبا کہا اور قبر اس کے لیے حد نگاہ وسیع ہو گئی, تو قبر اس بندے مومن کو کیوں دبا رہی ہے؟ کافر کو قبر دباتی ہے تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے اللہ پر, اللہ کی وحدانیت پر وہ ایمان نہیں لایا, حضور کی رسالت پہ وہ ایمان نہیں لایا, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مومن کو کیوں دباتی ہے؟ کافر کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر علماء فرماتے ہیں اور بڑے مزیدار نقطہ لکھا علماء نے کہ مشام جام مؤثر ہوتا ہے, دل مچل جاتا ہے, کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کافر کو تو ایسے دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں اور بائیں کی پسلیاں دائیں میں پیوست ہو جاتی ہیں, اور مومن کو قبر دباتی ہے. فرماتے بالکل ایسے دباتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے کھینچتی ہے, تو جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے, قبر بندہ مومن کو ایسے ہی دباتی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب ماں بچے کو سینے سے لگا کے بھیجتی ہے تو کیا نفرت میں بھیجتی ہے؟ وہ تو غصے میں آ جائے تو بچے کو دور کر دیتی ہے, اور جب محبت میں آ جائے تو بچے کو سینے سے لگا کے بھیجتی ہے. گویا کہ یہ قبر بھی اے یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارے ساتھ یہی سلوک فرمائے گی کہ قبر تمہیں اپنے سینے سے لگا کر کے بھیجے گی. اس کے بعد حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث شریف, حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے. اب اگر یہ سوال میں اس بڑے مجمع میں کسی سے پوچھوں, آپ تمام سے پوچھوں, یا آپ پانچ دوست دوستوں میں بیٹھے ہوں اور وہاں پر یہ سوال پوچھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے, تو آج کل جو دور چل رہا ہے تو کہنے والی بات زبان یہ کہے گی کہ لوگوں میں عقل مند تو ہمارے ملک کا صدر ہے کہ جس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے اقتدار کے پورے پانچ سال گزار دیے, اور بعض زبان یہ کہیں گی کہ ہم لوگوں میں عقل مند شخص تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے, وہ رینٹ اینڈ پاور میں اتنے پیسے کھا گیا مگر پھر بھی ملک کا وزیر اعظم بن گیا. بعض زبان کہیں گی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند تو وہ ہے کہ جس کے پاس دولت کی انبار ہے. بعض زبان یہ بھی کہیں گی کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے کہ جو ان حالات میں کراچی کو چھوڑ کے چلا گیا, دبئی میں سیٹل ہو گیا, امریکہ اور کینیڈا وہ چلا گیا. تو جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی. لیکن آؤ, حضور علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا, اب حضور جو فرمائیں گے وہ بات یقیناً 100% درست ہوگی. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ اب میرے حضور کے الفاظ سنو. حضور نے فرمایا, سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے. سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کی تیاری کرے, صرف یاد نہ کرے. اس کے ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اس کی تیاری بھی کرے. ہم سب موت کو یاد تو کرتے ہیں مگر ہم موت کی تیاری نہیں کرتے. اگر ہم لوگوں نے موت کی تیاری کی ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ جب ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ صبح نکلیں گے اور شام کو واپس پہنچیں گے یا نہیں, تو ہماری مسجدیں آج نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی. آج حجاموں کی دکانوں پر شیپ بنانے والوں کا رش نہیں ہوتا, آج سینما ہاؤس فل شو نہیں دے رہے ہوتے. اگر ہم نے موت کو یاد کیا ہوتا تو مسجدیں آباد ہوتی, بازار ویران ہو جاتے, اگر ہم نے موت کو یاد کیا ہوتا تو مسجد آباد ہوتی، سینما ہاؤس ویران ہو جاتے۔ اگر ہم نے موت کو یاد کیا ہوتا تو آج ہم سب کے چہرے داڑھیوں سے منور ہوتے، سر اماموں سے منور ہوتے۔ ہم نے موت کو یاد کیا لیکن موت کی تیاری نہیں کی۔ تو اگر ہم موت کی تیاری کرتے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدیں بھی ہماری بھری ہوتی، ہمارے چہرے بھی داڑھیوں سے منور ہوتے، ہمارے سر بھی ٹوپیوں اور اماموں سے منور ہوتے، بس ہم نے صرف موت کو یاد کر لیا۔ فرمایا نہیں، عقل مند شخص وہ ہے کہ جو موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری بھی کرے۔ اور پھر فرمایا حضور نے فرمایا کہ ایسے عقل مند لوگ، اب دیکھو ایک آدمی موت کو یاد بھی کر رہا ہے اور اس کی تیاری بھی کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے کچھ انعامات ہونے چاہیے یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے عقل مند لوگ دنیا کی شرافت کو بھی حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت کی عزت و کرامت کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے پاس تو جاتے ہیں کہ حضور دعا فرمائیں کہ ہم بھی آپ کی طرح بن جائیں، حضور ہمارے اس کام میں رکاوٹ ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یعنی جو موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، مجھے بتاؤ کہ ہم سارے مسلمان اسے اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو دیکھو دنیا کی شرافت اسے حاصل ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی آخرت کی عزت و کرامت بھی عطا فرما دے گا، جیسا کہ حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت کی ریل فیل ہے، عقل مند وہ نہیں ہے جو صاحب اقتدار ہے، عقل مند وہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے بزنس کو جما لیا اور بڑے طریقے کے ساتھ بزنس کو چلا رہا ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ہاں ایسا حکمران جو اقتدار تک پہنچ گیا لیکن موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ ایسا بزنس مین جس نے کاروبار کو جما لیا، موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، عقل مند ہے۔ ایسا شخص کہ جو باہر ملک جا کے سیٹ ہو گیا، موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کسی کے ذہن میں کوئی نگیٹو کوئسچن پیدا نہ ہو جائے، تو یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایسے نہیں، بلکہ اللہ سے کامل حیا وہ کرتا ہے کہ جو شخص اپنے سر اور جن پر سر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، اپنے پیٹ اور جن پر پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، اور موت کو یاد کرتا ہو، آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، اس وجہ سے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہو۔ میرے غلاموں، جس شخص نے ایسے افعال کیے، ایسا شخص اللہ سے کامل حیا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر شارعین نے گفتگو کی ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ہر بات آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے۔ شارعین فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا، اللہ سے حیا کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا، ایسے نہیں، بلکہ آگے فرمایا کہ جو شخص اپنے سر اور جن پر سر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، اور پیٹ اور جن پر پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو۔ اب اس کو بیان کر رہے ہیں شارعی، فرماتے سر کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اسے غور سے سنو، سر کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کو اللہ کی خدمت کے علاوہ غیر کی خدمت میں استعمال نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ سر صرف بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے ہے، غیر خدا کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے. اس سر کو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ایک بار. فرماتے ہیں دوسری بات کہ کسی کے سامنے بوجہ تعظیم سجدہ نہ کرے، سر کی حفاظت کرے. اور تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دکھلاوے ریاکاری کی نماز ادا نہ کرے، سر کی حفاظت کرے. یہ ریا کے لیے سجدے نہ کرے، یہ ریا کے لیے بار بار جو ہے وہ جھکے اٹھائے سر کو، ایسا نہ کرے. غیر اللہ کے سامنے ان کو معظم اور معبود جان کر سر کو نہ جھکائے، سر کی حفاظت کرے. سر کو تکبر سے اٹھا کر بلند نہ کرے، سر کی حفاظت کرے. کتنی شاندار باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. اگر یہ شاعری نہ ہوتے، یہ اہل علم نہ ہوتے، تو کیا یہ راز ہم پر کھلتے؟ کیا یہ باتیں ہمارے سامنے آتی؟ ہم تو صرف ظاہر مفہوم لے لیتے اور بس اسی پر عمل کرتے چلے جاتے. لیکن یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے ان باتوں کو آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. فرماتے سر کو تکبر سے اٹھا کر بلند نہ کرے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ بندہ کاٹن کا سوٹ پہن لے اور اکڑ کے بندہ چل رہا ہو، یہ تکبر ہے. تو یاد رکھو کہ کبھی تکبر پیون والے لباس میں بھی آ جاتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں نیک ہے، مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، دیکھو میں نے اپنے لباس پہ کتنے پیون لگا لیے ہیں. نہیں، تکبر پیون والے لباس میں بھی آتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو فرمایا کہ سر کو تکبر سے اٹھا کر بلند نہ کرے. حضور فرما رہے ہیں کہ سر کی حفاظت کرے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سر جن پر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو. اب سر کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سر کے ساتھ ہماری یہ دو آنکھیں ہیں، ان کی حفاظت کرے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جہاں پر ان کا استعمال ہے، شریعت نے جہاں اجازت دی ہے وہیں پر استعمال کرے. ان نگاہوں کو اس طرف استعمال نہ کرے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہو. اور کان یہ بھی سر کے ساتھ مشتمل ہے، ان کی حفاظت کرے. یہ کان قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ہے، یہ کان اذان کی آواز سننے کے لیے ہے، یہ کان مصطفیٰ پہ درود کے کلمات سننے کے لیے ہے. تمہارے یہ کان گانے بازوں کی آواز سننے کے لیے نہیں ہے، ان کی حفاظت کرے. اس کے بعد آ جائیے یہ منہ، یہ بھی تو سر کے ساتھ ہی شامل ہے. ہماری یہ زبان، یہ بھی تو سر کے ساتھ شامل ہے. اس منہ کی حفاظت کرے، اس منہ سے لقمہ حرام نہ گزرے، یہ زبان تمہاری شراب کے ناپاک قطرات کی عادی نہ بن جائے. اس زبان کی حفاظت کرے، اس منہ کی حفاظت کرے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اپنے پیٹ اور جن پر پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو. اس پیٹ میں لقمہ حرام نہیں پہنچنا چاہیے، اس پیٹ میں سود کی کمائی نہیں پہنچنی چاہیے، اس پیٹ میں شراب کے ناپاک قطرات نہیں پہنچنے چاہیے. اور پیٹ کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، کنیکٹڈ ہیں، جیسے کہ شرمگاہ، ان کی حفاظت کرے. ٹانگے، ان کی حفاظت کرے. دل کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. بظاہر حضور نے مختصر سے الفاظ استعمال فرمائے، لیکن آپ غور فرمائیے کہ حضور کے الفاظ میں کتنی جامعیت موجود ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے. ابن ماجہ کی ایک اور حدیث یہ میرے سامنے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام زار و قطار رونے لگ گئے. صرف قبر کھود رہی ہے ابھی اور سرکار رو رہے ہیں. راوی فرماتے ہیں کہ حضور اس قدر روئے کہ وہاں کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، اس قدر حضور روئے. اور پھر حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، سب اس مقام کی تیاری کرو، سب اس مقام کی تیاری کرو. اب اس کے بعد آج کل ہر ذہن یہ سوچتا ہے کہ صاحب چلو ٹھیک ہے، موت کی تیاری ہم کریں تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ موت کی تیاری کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ موت تو آنی ہے. آپ سارے مولوی حضرات اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آنی ہے، تو موت کی تیاری کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. فائدہ کیا ہے اور مصیبتیں کیا ہیں, عذابات کیا ہیں, جو موت کو یاد کرتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں, جو بھلا دیتا ہے یاد نہیں کرتا اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری کا پہلا فائدہ ذہن میں رکھیں. فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, ساتھیوں سے, کہ خدا کے لیے ہفتے میں ایک بار قبرستان ضرور جاؤ. ہفتے میں نہیں جا سکتے تو مہینے میں ایک بار ضرور جاؤ. دو مہینے, تین مہینے, چھ مہینے, یہ عادت ڈالو قبرستان جانے کی. اور اس سے پہلے قبرستان جاؤ کہ جب لوگ تم کو کندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اس سے پہلے جانا تو فائدے مند ہے. یہ تمہیں فائدہ دے گا اس وقت جانے کی تیاری کے لیے. اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ کسی کی لاش آئی ہے اور اس کے لیے قبر تیار ہو رہی ہے, اسے قبر میں دفنایا جا رہا ہے, اس کے بچے, اس کے بھائی میت کے رشتہ دار احب و بکا بلند کیے ہوئے زار و قطار ہو رہے ہیں, تو سخت سے سخت دل بھی یہ مناظر دیکھ کر کے پگھلنے کی کوشش کرے گا. اور بندہ ضرور سوچے گا کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوا, کل میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے, مجھے بھی اسی قبر میں آنا ہے. آج میں گھر میں تو بڑے اطمینان سے سوتا ہوں, اسپلٹ آن کر کے گدے پر تکیا رکھ کے, چار چار تکیوں کے ساتھ, سامنے ایل سی ڈی لگی ہوئی, ٹی وی لگا ہوا, اطمینان سے دیکھتے ہوئے سوتا ہوں. قبر میں تو کچھ نہیں ہوگا, نہ تکیا ہوگا, پتا نہیں یہ کفن بھی سلامت رہے یا نہ رہے, کیونکہ جسم جب سلامت نہیں رہے گا تو کفن کیسے سلامت رہے گا. اور کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دروازہ نہیں, کوئی روشنی نہیں, کہیں سے کوئی ٹھنڈک نہیں, تو بندہ یہ ساری چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا. اور پھر جب قبرستان سے نکلے گا تو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. لیکن برا نہیں ماننا کہ اب ہم سب موت کو بھول چکے, میں اور آپ, ہم سب موت کو بھول گئے. دس سال پیچھے چلے جاؤ, پندرہ سال لوگ قبرستان میں مردے کو دفنا کے آتے تھے, پندرہ بیس دن تک ٹی وی نہیں کھلتا تھا, لوگ دفنا کے آتے تھے, پانچوں وقت کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پندرہ بیس دن پچیس دن تک وہ پڑھتے تھے, لوگ دفنا کر کے آتے تھے, سارے مناظر ان کے ذہن میں رہتے تھے. آج تو یہ سب ختم ہو گیا. آپ دیکھ لیں, میرا آپ کا سب کا پریکٹیکل ہے, ادھر میت کو دفنایا جا رہا ہوگا, ادھر وہ موبائل پہ شروع, ہنسی مذاق قبرستان میں شروع, موبائل پہ بات چیت شروع, گھر آئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے, وہ سارے مناظر دماغ سے محو کر دیے گئے, موت کو بھول گئے, اذانیں ہو رہی ہیں ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہمارے دل سخت ہونا شروع ہو گئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ہفتے ضرور جاؤ, تاکہ کسی کو دفناتا ہوا دیکھو تو تمہارے سامنے اور ذہن میں یہ بات رہے کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہماری بیوی بھی رو رہی ہوگی, ہمارے بچے بھی اسی طرح سے رو رہے ہوں گے. تو بندہ اس آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. میں واقعات پڑھ رہا تھا, مثنوی شریف اور حکایت سادی کا مطالعہ فرما رہا تھا, تو غالباً مولانا روم نے اس بات کو لکھا, ایک بہت مشہور بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نے اپنے وقت کے بادشاہ سے, بہت مال و زر حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس تھا اور شہانہ انداز تھا, بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور بڑی پرتائش زندگی گزر رہی تھی حضرت ابراہیم بن ادہم کی. لیکن وہ ایسے بادشاہ تھے جو ہر وقت موت کو یاد کیا کرتے تھے. اب یہ جو بزرگان دین نے فرمایا نا, موت کو یاد کرتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے, تو اب سنیں آپ کو فائدہ دے گی یہ بات. حضرت ابراہیم بن ادم موت کو کثرت سے یاد کرتے صبح شام. ایک رات اپنے بستر پر محو استراحت سو رہے خوابوں کی دنیا میں پہنچ چکے. آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو سماعت کیا آپ نے, آپ کے کانوں نے سنا کہ محل کی چھت پہ بھاری قدموں کی آواز. تو حضرت ابراہیم بن ادم کی آنکھیں بیدار ہو گئی اور پھر آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ قدموں کی آہٹ ہے, آواز ہے, بھاری بھاری قدم ہے. حضرت ابراہیم بن ادم سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے, تو اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے اوپر کی طرف جھانک جھانکنے لگے اپنے محل کی چھت کی طرف. دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کی خلقت ہے, کچھ لوگ ہیں کچھ مخلوق ہیں. تو ابراہیم بن ادم نے کہا, اے لوگوں تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ابراہیم ہم یہاں اونٹ تلاش کر رہے ہیں, ہم یہاں اونٹ تلاش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا, کیا کبھی کسی نے چھت پہ بھی اونٹ تلاش کیے ہیں؟ تو وہ کہنے والا کہنے لگا, ابراہیم بن ادم کیا کسی نے بادشاہی میں بھی فقیری تلاش کی ہے؟ بس یہ الفاظ دل پہ اثر کر گئے حضرت ابراہیم بن ادم کے. موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے, اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی, ساری بادشاہی چھوڑ دی, اقتدار چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم بن ادم پھٹا پرانا لباس پہنے جنگلوں بیابانوں میں گھومنے لگ گئے کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں. اور پھر جانتے ہو حال کیا ہو گیا, اس کو مثنوی شریف میں لکھا. پھر حال یہ ہو گیا کہ ایک دریا کے کنارے موجود ہیں, آپ کی مملکت کا وزیر وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی, لوگ تو بادشاہی کی دعائیں کرتے ہیں تڑپتے ہیں بلکتے ہیں اور اس نے بادشاہی کو ٹھوکر مار دی, فقیروں کی درویشوں کی یہ زندگی بسر کر رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کشف کے ذریعے سے اس کے دل کے حال کو معلوم کر لیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیوں خاموش کھڑا ہوا, اس کا دل اس سے کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے اسے بلایا, فرمایا در میں اپنے پاس سے ایک سوئی نکالی اور سوئی کو دریا میں پھینک دی. دریا میں پھینکنے کے بعد گویا اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بادشاہی اور فقیری میں کیا فرق ہے, اسے سمجھا رہے ہیں کہ بادشاہ تو انسانوں پر حکومت کرتے ہیں, فقیری وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی حکومت کرتی ہے, سمندر پر بھی اس کی حکومت ہوتی ہے, ہواؤں پر بھی اس کی حکومت ہوتی ہے, اسے سمجھا رہے ہیں. اپنی سوئی دریا میں ڈال دی, وہ وزیر بھی دیکھ رہا ہے. پھر دریا سے مخاطب ہوئے, فرمانے لگے, او مچھلیوں ابراہیم بن ادم کی سوئی تمہارے اندر آ گئی ہے, نکالو. بس یہ کہنا تھا کہ ہزاروں مچھلیاں مختلف دھاتوں کی سوئیں اپنے منہ میں لے کر کے باہر آ گئی. کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے, کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے, کسی کے منہ میں پیتل کی سوئی ہے. فرمایا نہیں, مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے, مجھے میری سوئی دو. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مچھلی آپ کی وہی سوئی اپنے منہ میں دبائے باہر آ گئی. حضرت ابراہیم بن ادم نے لے لی, فرمایا اب تو نے فرق دیکھ لیا کہ بادشاہی اور فقیری کا فرق کیا ہے, اب تو مجھے سچ بتا کہ وہ بادشاہت اچھی ہے یا یہ بادشاہت اچھی ہے. تو خدا کے لیے مسلمانوں, یہ حکمرانوں کی حکمران بننے کی خواہش اور بادشاہ بننے کی خواہش, اس کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو. خواہش یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرے رسول کا ہمیں فقیر بنا دے. خدا کی قسم یہ بادشاہی ایسی ہے جو تمام بادشاہوں پر حاوی ہے, یہ اصل میں بادشاہی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے, پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, مل جاتی ہے توبہ. ہم نے کئی لوگ دیکھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، معاملات تبدیل ہو گئے، چہرے داڑیوں سے منور ہو گئے، نماز کے پابند بن گئے، اور بعض مرتبہ تو دیکھا کہ امام صاحب سے پہلے ہی ایسے لوگ پہلی صف میں موجود ہیں، کہیں یہ ثواب نہ چھوٹ جائے، کہیں تکبیر اولی نہ چھوٹ جائے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا انعام یہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے دل میں قناعت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ گویا اس کے دل میں قناعت جیسا جوہر پیدا فرما دیتا ہے۔ اب قناعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، میں کبھی آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن مختصراً یہاں سمجھ لیں۔ قناعت یہ ہے کہ بس تھوڑے پہ گزارا کرنا، یہ قناعت ہے۔ اس کو میں اور سمجھاؤں کہ کسی کی تنخواہ 10,000 ہے، خرچ 15,000 کرے، آپ کہیں گے کیسے خرچ 15,000 کرے جب تنخواہ 10,000 ملتی ہے؟ اس دوست سے 1,000 روپیہ لے لیا، اس سے 1,500 لے لیے، اس سے 1,000 لے لیے، تنخواہ ملے گی تو پھر دے دوں گا، جب تنخواہ ملی تو 5,000 اس میں چلے گئے، 5,000 آئے، پھر دوسروں سے قرض۔ بعض لوگوں کی زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہیں، لیکن جب قناعت پیدا ہوتی ہے، تھوڑے پر بندہ جب اکتفا کرتا ہے تو تنخواہ اسے 10,000 ملتی ہے، خرچ 8,000 کرتا ہے، 2,000 بچا کے رکھتا ہے کہ چلو کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو اس وقت یہ پیسے کام آئیں گے۔ یہ قناعت ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس نے قناعت جیسا جوہر جس نے اپنے دل میں پیدا کر دیا، خدا کی قسم اس کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے گا یوں نہیں رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور اپنے ہاتھوں کو دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا، بھکاری نہ بنو، بادشاہ بننے کی کوشش کرو۔ یہ بھی بات چاہیے کہ آپ کی رقم سے کسی غریب کی زندگی سنور جائے، یہ بات چاہیے، آپ کی رقم سے کسی غریب کی شادی ہو جائے، یہ بھی بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت پیدا فرما دیتا ہے، وہ تھوڑے پر گزارا کرنے لگ جاتا ہے، اور واقعتاً وہ سمجھتا ہے کہ کیا فائدہ مجھے اس دنیا میں اتنی فضول خرچ کرنے کا، مجھے تو ہر چیز کا جواب دینا ہے، اللہ نے مجھے جوانی دی اس کا جواب دینا ہے کہ کن کاموں میں گزاری، اللہ نے مجھے پیسہ دیا تو ان چیزوں کا جواب دینا ہے کہ پیسے میں نے کہاں کہاں پر خرچ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسرا انعام سن، بہت پیارا انعام ہے، صوفیہ علماء اہل علم بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ اسے اپنی عبادت میں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ عبادت میں اس کے خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، وہ بڑی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے، بڑے مزے لے کر کے وہ قرت کرتا ہے، بڑے مزے لے کے نماز پڑھتا ہے، اطمینان سے رکوع کرتا ہے، اطمینان سے سجدہ کرتا ہے، اطمینان سے قاعدہ کرتا ہے، اطمینان سے سلام پھیرتا ہے، اطمینان سے روزے رکھتا ہے، روزوں کے مزے اٹھاتا ہے، اس میں تلاوت کرتا ہے، اطمینان سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود مستحق تک جا کر کے اپنی رقم کو پہنچاتا ہے، عبادت میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب جائزے لینے کی باتیں ہیں، سوچو کہ کیا ہم سب کی عبادتوں میں خوشی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بات آگے بھی آئے گی، خوشی نہیں ہے، جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وضو جلدی جلدی فوراً، ایسا لگا یہ پانی سے تیمم کر رہا ہے، فوراً وضو ہو جائے، چپڑ چپڑ منہ پہ پانی مارا آ گیا صحیح دھلا نہیں، اور پھر نماز میں غلطی ہو گئی امام سے تو امام پہ برس پڑے، صاحب امام صاحب یاد کر کے نہیں آئے، کیوں تم نے وضو ٹھیک نہیں کیا، تو اس کا خمیازہ تو پھر امام کو بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اور پھر اس کا دماغ دوسری طرف چلے جاتا ہے۔ کیا ہر کام میں جلدی نہیں ہے؟ نماز فوراً پڑھ لیں، روزے کا وقت فوراً ہو جائے، قرآن شریف ختم کر لیں۔ پہلے آپ دیکھیں جو قرآن خوانی کی محفلیں ہوتی تھی کتنا وقت لگتا تھا قرآن کو ختم کرنے میں، آج تو بہت آسانی ہو گئی، آپ جاتے ہیں مدرسے سے بچوں کو بلا لیتے ہیں اور بچوں نے بھی 100-100 روپیہ دیکھنا ہے اور بچے بھی فوراً پڑھ دیا, بعض بڑے بڑے بیٹھے ہوئے فوراً پڑھ دیا, جی ہاں میں نے جو ہے وہ فوراً قرآن کو ختم کر دیا, سپارہ ختم کر دیا. کیا پہلے ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. تو عبادت میں بندے کی خوشی محسوس ہونے لگ جائے لگ جاتی ہے, مزے لے لے کے وہ عبادت کرتا ہے. تو یاد رکھو کہ یہ سب نعمتیں اس وجہ سے حاصل ہوں گی کہ جب آپ موت کو کثرت سے یاد کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جس شخص نے موت کو بھلا دیا اس پر اللہ 3 مصیبتوں کو نازل کر دیتا ہے. اب یہ 3 مصیبتیں سن لے اور رات جب بستر پہ سوئے نا تو ان 3 باتوں پہ خدا کے لیے غور کرے, یہ ہم سب کے ساتھ ہے یا نہیں. پہلی بات فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتوں میں پہلی مصیبت یہ ہے, ایسا شخص جو موت کو بلا دیتا ہے پہلی مصیبت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. بتاؤ مسلمانوں ہم سب کے ساتھ آج ہے یا نہیں؟ کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ابھی تھوڑی مرنا ہے. بندہ تو 70 سال کی عمر میں مرتا ہے, بندہ تو 80 سال کی عمر میں مرتا ہے, ہم پہ موت تھوڑی آئے گی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی دنیا سے نہیں جانا. موت تو دوسرے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے موت تھوڑی ہے. بعد میں توبہ کر لیں, ابھی مرنا نہیں ہے. ہر قدم پہ موت ہے ہمارے شہر میں, لیکن پھر بھی ہم موت کو بلا بیٹھے اور توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے. جب نانا دادا بن جائیں گے اس وقت داڑھی رکھ لیں گے. ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے. پھر جا کر کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے جب یہ شادی وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے. تو بندہ توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا, بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا میں جمعے سے شروع کروں گا. بھائی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کپڑے صاف نہیں ہیں. بھائی تم نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ ابھی جو ہے فلانا کام نمٹاؤں بس فوراً آیا. فرماتے ہیں یہ پہلا عذاب ہے کہ جو موت کو بلا دیتا ہے وہ توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. ایک بات. دوسرا عذاب وہ بات آ گئی جو میں نے پہلے کہی. دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے, چین ختم ہو جاتا ہے, بے صبری اور بے چینی کی زندگی وہ گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو موت کو بلا دیتا ہے. اب ذرا جائزہ لیں ہم سب کے ساتھ یہ ہے یا نہیں. بے شمار لوگ ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس اور تعویذات جو دیتے ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں, سب کے پاس. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اس کراچی کا, اس ملک کا, اس دنیا کا ٹینشن ہے. پوچھ لو ڈاکٹروں سے شوگر کس وجہ سے ہوتی ہے, ٹینشن کی وجہ سے. بلڈ پریشر کس وجہ سے بڑھتا ہے, ٹینشن کی وجہ سے. کسی کے پاس چلے جائیں, کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے. رات رات بھر نیند نہیں آتی, دل دن میں کام پہ آتے ہیں تو دل نہیں لگتا, گھر میں جاتے ہیں تو بے سکونی کی کیفیت. مجھے بتاؤ ہم سب کے ساتھ یہ معاملات ہے یا نہیں؟ بے صبر بے صبری اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے, بے چینی اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں یاد رکھو اگر چین اور سکون اور تمامیت اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ تمہاری زندگی کے اندر صبر پیدا کر دے, یہ بے صبری کی کیفیت ختم ہو جائے. میرا پورا معاشرہ بے صبری کا شکار ہے. آپ ہر معاملات میں دیکھ لیں, ایون کہ میں دیکھتا ہوں آپ ہمارے اس معاملے کو دیکھیں کہ جن گاڑیوں میں ہم آتے جاتے ہیں, جن بائکس پہ ہم آتے جاتے ہیں, جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جھگڑے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ تم نے گاڑی کیوں ٹھیک نہیں چلائی, تمہاری گاڑی مجھ پہ لگ گئی, گندی گندی گالیاں, گلیز گلیز گالیاں. اور میں نے دنیا میں صرف اپنے کراچی کو دیکھا ہے, سگنل بند ہونے کے بعد بھی الحمدللہ 25 گاڑیاں بڑی آرام سے نکل جاتی. موٹر سائیکل والا اس کو چین ہی نہیں ہے, بس کسی طریقے سے نکل جاؤ. گاڑی والے کو چین نہیں, بس کسی طریقے سے سگنل توڑ کے چلے جاؤں. ہر ایک کے دماغ میں یہ بات ہے, پولیس والا آئے گا 50 روپے میں جان چھوٹ جائے گی, فون کروا دیں گے. بڑے تعلقات والے لوگ ہیں, ایک عجیب کیفیت ہمارے پورے جسم کے اندر پیدا ہوا ہے. نہیں, یہ مسلمان کی شان نہیں, یہ مسلمان کی جو ہے وہ زندگی کی شان نہیں ہے. اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا کر، تمانیت پیدا کر. گھر میں آؤ تو تمہیں گھر میں جاؤ تو سکون ملے، کاروبار پہ آؤ تو سکون نصیب ہو جائے، یہ بے چینی کی کیفیت ختم ہو جائے. بس اس کا ایک علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ موت کی تیاری. جب انسان موت کی تیاری کرے گا، ہر عبادت کو زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے کرے گا، ہر نیند کو زندگی کی آخری نیند سمجھ کے جو ہے وہ سونے کی کوشش کرے گا، ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ وہ سمجھ کے اس کو گزارنے کی کوشش کرے گا. گناہوں کی طرف اس کا دماغ نہیں جائے گا. جب گناہوں کی طرف دماغ جاتا ہے تو بے چینی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے. فرمایا دوسرا عذاب یہ ہے، اور تیسرا عذاب فرماتے تیسرا عذاب یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے موت کو بھلا دیا، اس کی عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. جب موت کو بھلا دیتا ہے بندہ، عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی جائزہ لو لوگوں، یہ جو جمعات کی محفلیں ہوتی ہیں یہ جائزے کی محفلیں، یہ احتساب کی محفلیں. ہم جتنا اپنے سے قریب ہیں ہم جانتے ہیں، ہم گھر میں کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہم باہر کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہم بیوی کے ساتھ کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ کیا ہیں ہم جانتے ہیں، یہاں پر کتنے متقی پرہیزگار بن کے ہم بیٹھے ہیں. یہ ہمارے گھر والوں سے پوچھو تو راز پاش ہو جائے کہ کیا ہماری زندگی ہے گھر میں، اور کیا ہماری اندرونی زندگی ہے. اللہ اکبر، عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اور واقعی اصل یہ ہمارے ساتھ ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ٹھیک 15 یا 20 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ. تیاری کریں، ابھی اذان ہونے دیں، پھر وضو کر لیں گے. اذان ہو گئی، یار ابھی 20 منٹ کا گیپ ہوتا ہے، 15 منٹ کا، چلو کر لیں گے. 5 منٹ گزر گئے، ابھی 10 منٹ باقی ہے، پھر گزر گئے 5 منٹ باقی، پھر گزر گئے، ابھی تو امام صاحب پہلی رکعت میں ہوں گے نا، تو وہ تھوڑی لمبی پڑھاتے ہیں، چلو جب تک وضو کر کے شامل ہو جائیں گے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ وقت گزر گئے، چلیے صاحب اب تو دکان بند کرنا ہے، گھر پہ جا کے پڑھ لیں، وہ وقت بھی گزر گیا، سستی. اور کبھی اگر میچ کا وہ ماحول آ جائے، پھر دیکھیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ جس خدا کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، مسجد کو چھوڑ کر اسی خدا سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہماری ٹیم کامیاب ہو جائے، خدا کو ناراض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کوشش کرتے ہیں ساری نمازوں کو چھوڑ کے، عبادتوں کو چھوڑ کر، کہ بس اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان میچ ہار گئے. وہ جیتنے کا کبھی نہیں ہے، جب سارے وہابی اس میں گھس گئے تو جیتنے کا کہاں ہے؟ ساری قوم لگی ہوئی ہے بس جیت جائے، اس کو پتہ حاصل ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نمازوں کو چھوڑ دیا. تو عبادت میں سستی اس کے پیدا ہو جاتی ہے. اے مسلمانوں، ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے اگر موت کو یاد کر لیا، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے گا، دل میں قناعت پیدا ہو جائے گی، عبادت میں خوشی ہو جائے گی. آخری بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل سے فرمایا، جبریل یہ بتا، بڑی پیاری بات ہے، سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، اس مسجد میں جتنے بوڑھے موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، سن لیں. حضور نے فرمایا، جبریل مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارا کوئی قاصد ہے جسے تم اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دو تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ یعنی مفہوم یہ کہ لوگ موت کی تیاری کرنے لگ جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں بس اب. حضور نے حضرت اسرائیل سے فرمایا، اسرائیل کیا تمہارا کوئی قاصد ایسا ہے جسے تم اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دو کہ لوگ ڈر جائیں؟ مطلب یہ کہ اب سمجھ جائیں لوگ کہ بس اب اسرائیل آنے والے ہیں، اب موت آنے والی ہے، اس کی تیاری شروع کر دے. کیا تمہارا کوئی قاصد ایسا ہے؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی ہاں، میرے بہت سارے قاصد ہیں. اور گویا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ 3 مشہور ہیں میرے قاصد. اب ذرا غور سے سن لیں، پہلا قاصد مرض ہے، میرا پہلا قاصد، بس جس انسان کے وجود میں بیماری داخل ہو گئی اب وہ سمجھ لے کہ ملک الموت آنے والے ہیں۔ ذرا جائزہ لو مسلمان، کیا ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے گھر میں مہینے کی 2 سے 2500 کی دوائی نہیں جاتی؟ بولو جتنے بیٹھے تھے، گھر پہنچتے ہو والد بیمار، والدہ بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، خود ہم پر بیماری کی کیفیت، ہم سب کے سب لوگ تقریباً بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں؟ تو پہلا میرا قاصد مرض ہے، جس کی باڈی پہ مرض آ گیا بس اب وہ سمجھ لے کہ موت اس پر آنے والی ہے۔ دوسرا قاصد، عرض کی یا رسول اللہ، دوسرا قاصد ہے بڑھاپا، جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا، بال سفید ہو گئے، زندگی گزاری اس نے، بوڑھا ہو گیا، بس اب سمجھ جائے کہ اب ملک الموت اس کے سامنے آنے والے ہیں، موت کی تیاری کرے، بس اب آگے کوئی چانس نہیں ہے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا آ گیا، اب کچھ نہیں آئے، اب صرف موت آئے، موت کی تیاری میں لگا رہے، آخرت کی فکر میں لگا رہے، یہ میرا دوسرا قاصد ہے۔ اور تیسرا قاصد، عرض کی یا رسول اللہ، تیسرا قاصد، اسے غور سے سنیں، تیسرا قاصد کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا، یہ تیسرا قاصد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کا بہک جانا اور کانوں کا ٹیڑھا ہو جانا یہ تیسرا قاصد ہے، اس کا ایک معنی جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب نگاہوں کو کم دکھائی دینا شروع ہو جائے، جب کانوں کو کم سننا، سماعت میں اس کی خلل پیدا ہو جائے، تو بس سمجھ لو کہ یہ موت کا تیسرا قاصد ہے۔ اچھا ہم جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے، کیا ہم سب کی نگاہیں پرفیکٹ ہیں؟ کسی کی دور کی نظر کمزور، کسی کی قریب کی نظر کمزور ہے، ہمارے ساتھ ہے یا نہیں یہ سب معاملہ؟ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا، جیسی جیسی عمر آگے بڑھتی ہے سماعت میں بھی فرق آنے لگتا ہے، پہلے تو دور کی سن لیتا ہے، اب قریب کی بھی نہیں سن پاتا، 2-4 مرتبہ اس سے کہو تو پھر جو ہے وہ بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بس نگاہیں کمزور ہو جائیں، سماعت سنائی کم دینے لگ جائے، تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرا تیسرا قاصد ہے۔ اس کے بعد کے جملے سن لو، عرض کی یا رسول اللہ، جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر میں آواز دیتا ہوں، پھر میں ندا کرتا ہوں کہ اب میں خود آ رہا ہوں، سن لے، اب میں خود آ رہا ہوں، اب میرے پاس کوئی اور نہیں آئے گا، اور میں جب آؤں گا میں ہمیشہ کے لیے تیرا نام اس دنیا سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا تیرا نام۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر گھر میں آہ وزاری شروع ہو جاتی ہے، چیخ و پکار، رونا چلانا شروع ہو جاتا ہے، تو ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو کے کچھ الفاظ کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ملک الموت کہتے ہیں، میں نے اس کو نہیں مارا، یہ اپنا دانا پانی پورا کر چکا تھا، اور سن لو، جب تک یہ گھر آباد ہے مجھے آنا ہے، آج میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہے، تو بہتری اسی میں ہے کہ آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ موت کو برا نہ سمجھو، موت سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، موت کو غلط نہ سمجھو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت سے بھاگ جائیں گے، موت بری چیز ہے، جس طرح زندگی نعمت ہے موت بھی نعمت ہے، کہ بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا ہے تو آمنا کے لال کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، موت بھی نعمت ہے کہ جب بندہ مرے گا تو روز قیامت اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ موت کو غلط نہیں سمجھو، موت سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ بڑے پیارے حدیث کے الفاظ ذہن میں رکھ لو، روزانہ اس کو دل و دماغ میں دہراؤ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو دل میں خواہش رکھو، اے اللہ ہم تجھ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بیوی بچوں اور کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے مولا جتنی ہم تجھ سے کرتے ہیں تیرے محبوب سے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ ساری باتوں پر غور و فکر کرو، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرا لو یا کتابوں میں اسے پڑھنے کی کوشش کرو۔ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور ان سانسوں کو غنیمت جان، ہمارے سامنے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے جدا ہو رہے ہیں، روزانہ 20-25 مر رہے ہیں، کس گولی پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جب یہ سب جانتے ہو تو خدا کے لیے ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، ہر وضو کو زندگی کا آخری وضو سمجھ کے کرو، ہر لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کے گزارو۔ جب ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اچھی موت عطا فرمائے، پیاری موت عطا فرمائے، روح جسم سے نکلے گی انشاءاللہ تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں اصلاح کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا۔ بہت ساری باتیں ابھی اس میں ہیں کہ جو آپ کو سکھانی ہے، مثلا کہ بندہ مر جاتا ہے، ہم غسل کرنے والے کو تلاش کرتے ہیں، غسل کون دے گا، غسل کو ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے، کیوں آپ نے نہیں سیکھا غسل کیسے دے، جنازہ کیسے ہوگا، کہاں لے کر کے جائیں، کیوں کیا جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا، نماز جنازہ کا، یہ سب آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ کفن کیسے دیتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، قبر میں کس طرح رکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کو سمجھیے گا، دماغ میں رکھیے گا، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان کے اپنے حبیب کی محبت پر ہم سب کو قدم رسول میں موت عطا فرما دے، اور ہم سب کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت البقیع کو بنا دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔